Yo, yo, yo, yo. Fasz a gyerek vagyok, azt mondják nekem a spanok, túl makacs vagyok, de ilyen ez a plét. Megyek az utamon, azt, hogy mit hoz nem tudhatom, szerintük ez veszélyes lehet, de én senkire nem hallgattam. Amit kaptam, én is mindig azt adtam. Fennmaradok, dolgozok még hajnalban. Az ördög folyton itt liheg a sarkamba. Én nem mondok soha sorit, letépem a láncomat magamra, hogyha szorít. Rámegyek és zsákolok, játszom itt a Kobit. Én is csak 8 után érkezem meg, mint a Covid. Az emberek behálóznak sajátnak, tiszta wifi. Megszoktam, hogy másoknak az álmaim a skifi. Kimásztam már a sárból, onnan jöttem ide szívi. Az akkordokat vakon fogom le, úgy mint a Stevie. Nekem azt kamázzák a zenémben, hogy eredeti. Előfordul, hogy valaki pont nem szereti. Mennyi munkám van ebben, ez sok elfeledi. Folyton célkeresztben vagyok, John F. Kennedy. Éjjel csinálom a pénzt a cimborákkal. Lassan házat veszek, végeztem a kis szobával. Nem kérjük a kommentjeidet a piszkos száddal. Kitörölheted a seggedet a diplomáddal. Én fasz a gyerek vagyok, azt mondják nekem a spanok, túl makacs vagyok, de ilyen ez a plét. Megyek az utamon, azt, hogy mit hoz nem tudhatom, szerintük ez veszélyes lehet, de én senkire nem hallgattam. Amit kaptam, én is mindig azt adtam. Fennmaradok, dolgozok még hajnalban. Az ördög folyton itt liheg a sarkamban. Megkoronázott hip-hop maradóna. Hiába kértek kis gyerekként, nem hallgattam a szép szóra. Rajtam a mezem, amíg fenn vannak a kezek. Én a Kempinski helyett inkább a telepen leszek. Árnyékos oldal, ahol megszokott a káosz. Repzene a hit, tudod minden boldogsághoz. Mert itt nincsen krét, se blác. Nem lettem bandatak, túsznak leszel jó. Ne higgy, hogy nagyba vagy. Fasz a gyerek voltam, vagyok és az maradok. Csak az eső osztály, nem utazok a fapadon. Velem a csapatom és folyhat a csivász. Magamnak zenéltem, mindig leszarom ki csipász. Stúdióba be, itt repzene lesz élet. Fogytik, higult a szakma, a műfaj romlik. Faim vagyok egy bizonyos pontig. Kamu celeb szajhák, mint forintos prostik. Én fasz a gyerek vagyok, azt mondják nekem a spanok, túl makacs vagyok, de ilyen ez a plét. Megyek az utamon, azt, hogy mit hoz nem tudhatom, szerintük ez veszélyes lehet, de én senkire nem hallgattam. Amit kaptam, én is mindig azt adtam. Fennmaradok, dolgozok még hajnalban. Az ördög folyton itt liheg a sarkamban. Sarkamban.